aktywności w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda spotka się z Donaldem Trumpem przed jego styczniowym zaprzysiężeniem. We Wrocławiu koncert poświęcony 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Holandia prowadzi kontrole graniczne, to element zaostrzonej polityki azylowej. Prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem elektem Donaldem Trumpem jeszcze przed jego styczniowym zaprzysiężeniem. Obaj politycy ustalili to w rozmowie telefonicznej, która odbyła się z inicjatywy zwycięzcy amerykańskich wyborów. Prezydent Duda mówił, że nie ma jeszcze konkretnego terminu. Spotkanie zostało na razie ustalone wstępnie. Podczas spotkania mają być poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, szczytu Trójmorza w Warszawie i sytuacji na Ukrainie. Andrzej Duda poinformował też, że Donald Trump złożył Polakom życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent elekt podziękował naszym rodakom w Stanach Zjednoczonych, którzy na niego głosowali. Obiecał też, że zawsze będzie pamiętał o Polsce i Polakach. A na rynku we Wrocławiu trwa koncert poświęcony 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W pierwszej części koncertu artyści i tysiące mieszkańców Wrocławia wyrazili solidarność z ofiarami tegorocznej powodzi i podziękowali ratownikom, strażakom, żołnierzom, policjantom za pomoc w trakcie klęski żywiołowej. Bardzo dobry dzień, dla mnie cudowny. Dałam jakieś tam wsparcie powodzianom, bo szanuję to, bo wiem, co tu się działo parę lat temu. Czy wrocławianie odczuwali taką solidarność Polaków podczas powodzi? Tak, zdecydowanie tak. My mieszkamy akurat blisko Marszowic i widać to było zdecydowanie. Dzień Niepodległości jest dobrym dniem, by podziękować tym, którzy się zaangażowali w pomoc? Warto im podziękować, bo wielu ludzi tą pomoc okazało. To święto, z którego możemy być dumni, tak o imieninach ulicy Święty Marcin, zgodnie mówią poznaniacy. Obchody rozpoczął barwny korowód, który o 13 ruszył ze skrzyżowania ulic Święty Marcin i Ratajczaka, kierując się na plac Mickiewicza, gdzie prezydent miasta symbolicznie na jeden dzień przekazał patronowi ulicy władzę nad Poznaniem. Wzdłuż trasy zgromadziły się tysiące mieszkańców i turystów, zajadając się rogalami i gęsiną. Po południe świetniły koncerty i warsztaty. Frekwencja była niższa niż w ubiegłym roku, ale poznaniacy i tak licznie przybyli na obchody. Odwiedzający przyznają, że niezmiennie od lat 11 listopada to najlepszy dzień, by pokazać Poznań turystom. No, ja jestem z Poznania, to praktycznie co roku wychodzę. A to tradycja, tak? No moja tak, teraz wciągnęłam narzeczonego. Wydaje mi się, że Święto Niepodległości w innych miastach dzieli, tak jak tutaj marsz na Marcina łączy bardzo. Odwiedzający zajadali się gęsiną i rogalami. Wśród nich był również prezydent Poznania. To nie był czas na poważne pytania, więc skorzystałem z okazji, żeby dowiedzieć się, ile rogali zjadł w tym roku Jacek Jaśkowiak, który do sprawy podszedł po poznańsku. Tutaj pani dyrektor nas poczęstowała, ale tak bardzo po poznańsku pokroiła tego rogala, także w pięciu zjedliśmy jednego. Ja nie byłem tak oszczędny, ale nie żałuję. Mam nadzieję, że państwo również. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Holandia wprowadzi 9 grudnia kontrole graniczne. Stanowią element zaostrzonej polityki azylowej. Rząd chce w ten sposób zwalczyć przemyt ludzi i nielegalną imigrację. Kontrole na granicach mają być prowadzone przez 6 miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak intensywnie będą, gdyż żandarmeria wojskowa nie przewiduje zatrudniania nowych osób do ich prowadzenia. Liga Arabska wezwała do powołania państwa palestyńskiego składającego się z zajmowanych przez Izrael zachodniego brzegu Jordanu, Strefy Gazy i wschodniej Jerozolimy. Jej przedstawiciele mówili o tym na szczycie w stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadzie. Uczestnicy spotkania wezwali też Izrael do wycofania się z terytoriów zajmowanych od 1967 roku. Liderzy państw arabskich i muzułmańskich zaapelowali też o wprowadzenie zakazu eksportu broni do Izraela. Potępili również wojnę w Strefie Gazy. To był serwis Trójki.

Jest 10 po 10, nadal program trzeci i nadal GH Plus i Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Dziś pod hasłem z klasyki polskiej alternatywy. Alternatywy. Jesteśmy przy literze E jak Enchanted Hunters i to jest najświeższa alternatywa w dzisiejszym programie. Konkretnie z roku 2019. Co prawda zespół Enchanted Hunters powstał dużo wcześniej, bo na przełomie lat 2010-2011 mniej więcej. Wtedy też ukazała się płyta pierwsza Peoria, ale my dzisiaj posłuchamy piosenek, już jedna zresztą została wyemitowana, Pretekst. Obie piosenki pochodzą z drugiej płyty, która ukazała się 8 lat później, mianowicie 12 Dom. Skład ten sam, co na debiucie, czyli Małgorzata Pękala, śpiew, instrumenty klawiszowe i Magdalena Gajdzica, również śpiew, instrumenty klawiszowe oraz flet. Warszawski duet Enchanted Hunters, taka mieszanina indie folku, indie popu, fraktale. Fraktale, piosenka z drugiej płyty duetu Enchanted Hunters, 12 dom, rok 2019, ale na singlu ta piosenka pojawiła się już dwa lata wcześniej. A teraz F i zespół, chyba jeden z najbardziej niedocenionych nie tylko w latach 80., ale w ogóle w historii polskiej muzyki rozrywkowej, czyli formacja Nieżywych Schabów, płyta wiązanka melodii młodzieżowych. Niestety trochę zapomniana, a to nie tylko klub wesołego szampana. Kiedy zamykam oczy. Tekst i śpiew Jacek Pałucha, pierwszy wokalista grupy Formacja Nieżywych Schabów, zaistniał tylko na pierwszej płycie tego zespołu zatytułowanej Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Zespół z Częstochowy, trochę nowej fali, trochę poezji śpiewanej, a jednocześnie też trochę elektroniki i awangardy, no i oczywiście Pastisz. Formacja Nieżywych Schabów. Tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. to wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, żuję gumę, ale faję zapają. A ja palę faję, dłubię w nosie, ale faję zapają. Śpiewał Jacek Pałucha, grała formacja Nieżywych Schabów. Palę faję, a wcześniej Swobodny George. Jeśli komuś te piosenki przypadły do gustu, to polecam całą płytę zatytułowaną Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Litera G, a na literę G zespół Gardenia, czyli warszawski zespół nowofalowy, zimnofalowy, trochę psychodelii, no i do tego depresyjne teksty. Radek Nowak, Alek Januszewski, Gardenia. Nie oglądasz się, przechodzisz przez.

but hate sometimes. I love you when hurt sometimes. Not OK, a wcześniej Mars, grupa Happy Pills. Zespół miał szansę na karierę międzynarodową, bo we wrześniu 2001 roku podróżował do Stanów Zjednoczonych na serię koncertów. Niestety samolot został zawrócony z powodu ataku na World Trade Center. Mariusz Szypura, lider zespołu, gitarzysta, też po trosze wokalista, założył później grupę Silver Rockets, którą niedawno zagrał całkiem udany koncert w naszym studiu przy Myślibieckiej 357 imienia Agnieszki Osieckiej. To była litera H, teraz litera I jak Izrael. Bardzo króciutko, tak się rozpoczyna debiutancka płyta zespołu Izrael, Biada, Biada, Biada. Album nagrywany w roku 1983, a wydany w 1985. Robert Brylewski po raz trzeci w dzisiejszej audycji, no ale nie ma się co dziwić, bo to jedna z najważniejszych postaci w całej historii polskiej muzyki alternatywnej. To akurat śpiewał Paweł Rozwadowski, czyli Kelner, Płonie Babilon. Za chwilę jeszcze dwa utwory. Jeden z płyty debiutanckiej, drugi z albumu Nabij Faję i tu już będzie śpiewał Robert Brylewski. Kolejne litery alfabetu z klasyki polskiej alternatywy za czas jakiś, a dzisiaj już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Życzymy Państwu spokojnej nocy. Do usłyszenia. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Będą dalej maszerować, dopóki nie padnie na kolana każdy kraj. Jutro chcą zagarnąć cały świat, cały świat. Jutro chcą zagarnąć cały świat, cały świat. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. We'll be right back.